3371 Ebu Derda'dan bana dostum şu tavsiyede bulundu. İçki içme, çünkü içki her şerrin anahtarıdır. Evet. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Derda, Ebu Zer ve Ebu Hureyre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken hep bu ifadeleri kullanmıştır. Dostum bana şunu dedi. Dostum Ebu Kasım böyle dedi. Dostum Muhammed bana şöyle tavsiye etti diye hep böyle kullanmışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu üç sahabeye ayrı bir muhabbeti vardı. Onlar da hep böyle demiştir. Allah onlardan razı olsun. 3372 Habbab bin el-Eret'ten Aleyhisselatü Vesselam şaraptan sakının. Çünkü şarabın ağacı, üzüm ve hurma ağacı diğer ağaçların üstüne çıktığı gibi şarabın günahı diğer günahların üzerine çıkar. 3373 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kim dünyada içki içerse ahirette içki içmeyecek, meğer ki içkiyi bırakıp tevbe eder. 3374 yine aynı. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Geçmiş ümmetlerden diyor bir kadın, İmam Nesai'de bulursunuz bu ifadeyi, tam metnini. Bir abide göz koydu diyor. Onu hep zinaya davet etti ama bir türlü başaramadı diyor. Bir gün onu evine çağırdı, hizmetçisini göndererek. Kapıyı kilitledi, çırılçıplak karşısına çıktı. İşte içki, işte ben, işte çocuk. Ya içkiyi içersin, ya benimle olursun, ya da çocuğu öldürürsün dedi. Adam içkiyi içti, kadına iyileşti, çocuğu öldürdü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu sözün akabine, içki her türlü kötülüğün anasıdır. Alana, satana, sıkana, bulundurana, depolayana, sakinlik yapana Allah lanet etsin diyor. Amin ya Rabbi. Bakın şimdi gelen hadislere dikkat edin. 3375 Ebu Hureyre'den bakın Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İçki içmeye devam eden bir kimse puta tapan kimse gibidir diyor. 3376 Ebu Derda'dan Aleyhisselatü Vesselam içki içmeye devam eden bir kimse cennete girmeyecektir buyurmuştur. 3377 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam kim içki içip sarhoş olursa 40 sabaha kadar onun hiçbir namazı kabul olmaz. 3378 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam içki şu iki ağaçtan yapılır. Hurma ağacı ve üzüm asması. 3379 Numan bin Beşir'den Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz içki buğdaydan, arpadan, kuru üzümden, kuru hurmadan, baldan olur. Burada sadece bunların isminin zikredilmesi, bunlardan olur da öbürlerinden olmaz değil. Sadece verilen örneklerden birkaç tanesi kardeşlerim. Çünkü sarhoşluk veren her şey haramdır. 3380 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam içkiye 10 yönden lanet etmiştir. İçkinin kendisine onu imal edene, imal etmek isteyene, satana, müşterisine, taşıyana, taşıttırana, pahasını yiyene, içene ve içirene. Evet. 3381 aynı. Tabi bu mayanda ne kadar soru sormak istiyorsa bu hadisi okusun. Bu soru soruyu soranın hepsine bu hadis-i şerif ben cevap vereceği kanaatindeyim. 3382 Ayşe annemizin Bakara suresinin sonundaki faiz ayetleri indiği zaman Aleyhisselatü Vesselam mescide çıktı. Bu ayetleri halka okudu. Sonra içki ticaretini haram kıldı. 275'ten 279'a kadar inen ayetler. Kardeşlerim, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında nasih ve mensuhtan bahsetmiş. Bir biz kısmını unutturursak, tahsis ederek, benzerini getirirsek bunları yapmaya Rabbinin kadir olduğunu bilmez misin diyor. içkiyle alakalı ilk inen ayet Bakara suresindekidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bunun bir kısmında hayır var, bir kısmında günah var demiştir. Kesin haram kılmamıştır. İkinci aşaması ise Nisa 43'te gelmiştir. Yanlış hatırlamıyorsam. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Son ifadeler de Maide 90-91'de, yanlış hatırlamıyorsam numaralar, onda haram kılınmış ve içki, dikili taşlar, bunlar Allah'ın nurlar işleridir demiş ve son nokta konmuştur. Allah bunun her türlü pisliğinden bizleri uzak kılsın. Cennette verilen temiz, güzel yiyecekler karşısında aklı götüren, sarhoşluk veren bu pislikten bizleri ırak eylesin. 3383 İbn Abbas'tan Semure'nin bir miktar içki sattığı haberi Ömer'e ulaştı. Bunun üzerine Ömer, yazıklar olsun Semure'ye. Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu bilmedi mi? Allah Yahudilere lanet etsin. Onlar büyük ve küçük baş hayvanların iç yağlarını yenmesi haram kıldığında onlar bunu eritip sattılar. Evet. Ben hemen dönüyorum inşallah. 3384 Ebu Umame'den Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetimden bir zümre içkiye adından başka ad takarak içinde içmedikçe geceler ve gündüzler gidip tükenmeyecek, dünyanın sonu gelmeyecektir. 3385 Ubade bin Es-Samit'ten Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetimden bir grup içkiye başka isim takarak onu içeceklerdir. Ya kardeşim, Ramazan'da acı kahveden başka nik bulamadın mı? Git oruç ismini alsana kardeşim. 3386 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam, sarhoşluk veren her içilen şey haramdır buyurmuştur. 3387 aynı. 3388 yine aynı. 3389 Muaviye'den Aleyhisselatü Vesselam, sarhoşluk veren her şey her mümine haramdır buyurmuştur. 3390 3391 yine aynı. Yani sarhoşluk veren her şey haramdır. Aleyküm selam ve rahmetullah. 3392 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam, sarhoşluk veren her şey haramdır ve çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır buyurmuştur. 3393 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam, çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. 3394 yine aynı. 3395 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam, kuru hurma ile kuru üzümün karıştırılarak sulandırılması suretiyle şıra yapmayı yasaklamış ve hurma koruğu ile yaş hurmanın karıştırılarak sulandırılması suretiyle şıra yapmayı yasaklamıştır. 3396 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, hurma ile hurma koruğunu karıştırarak sulandırmak suretiyle şıra yapmayın. Bunlardan her birini yalnızca sulandırıp şıra yapın buyurmuştur. 3397 yine aynı. Kardeşlerim, şıra şudur. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında üzümü ıslatılır, akşam konur, sabah içilirdi. Sabah yapılır, akşam içilirdi. Sakın onu daha fazla bırakmayın diyor. Çünkü fazla bıraktığın zaman mayalanır. Mayalandı mı da zaten sarhoşluk verir. 3398 Ayşe annemizden, biz Aleyhisselatü Vesselam için tulumda nebis, şıra yapardık. Şöyle ki, kuru hurmadan bir avuç veya kuru üzümden bir avuç alıp bir tuluma atardık. Sonra üzerine su dökerdik. Böylece sabahleyin şıra hazırlardık. Onu akşamleyin içerdi ve akşamleyin şıra hazırladığımızda bunu sabah içerdi. 3399 İbn Abbas'tan yine aynı. 3400 Cabir bin Abdullah'tan yine aynı. 3401 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, nakir, müzeffet, dubba ve hanteme denilen kaplarda şıra yapmayı yasaklamıştır. Sarhoşluk veren her şey haramdır buyurmuştur. Evet. Bunlar hep kapların isimleridir kardeşlerim. Sırımlı, küp, tulum bunlar bunların adıdır. 3401 aynı 3402 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam müzeffet ve kar denilen kaplarda şıra yapılmasını yasaklamıştır. 3403 3404 yine aynı. Nakir içi oyulmuş hurma kütüğünden yapılan kap. Müzeffet ziflenmiş bir kaptır. Kara sakızla sıvanmış testi gibidir. Hani küp diyoruz ya, onun aynısına Arapçada müzeffet denir. Dubba kuru kabaktan yapılan kaptır. Eskiden böyle kabaklar vardı. Süs kabağı derler ya. Onlar işte kapkacak olarak kullanılır. Bunun içine kurulan. Hanteme de yeşil küp ve testi demektir. Gene bunların içi ziflen kaplıdır. 3405 İbni Bureyde'nin babasından aleyhissalatü vesselam ben sizi bazı kaplarda şıra yapmaktan men etmiştim. Bundan sonra o nevi kaplarda şıra yapının, sarhoşluk yapan her şeyden de uzak durun buyurmuştur. Daha önce yasaklıyor ama men ediyor. Ama sabah koyup akşam için, akşam koyduğunuzda sabah için sakın mayalanınca içmeyin diyor. 3407 Ayşe annemizden ya Rümeyse, siz kadınlardan herhangi birisi her yıl kurban bayramında kestiği kurbanın derisini tulum yapmaktan aciz mi? Aleyhissalatü vesselam cerler yani balçıktan yapılan küp ve testilerde şöyle şöyle kaplarda şıra yapmayı yasakladı. Ancak sirkenin bu nevi kaplarda kurulmasını yasaklamadı buyurmuştur. 3408 ve 9 yine aynı. 3410 Cabir bin Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam kapları örtün, tulumun ağzını bağlayın, lambayı söndürün, kapıyı kapadın. Çünkü şeytan besmele ile ağzı kapanan hiçbir tulumun bağını çözemez, besmele ile kapatılan hiçbir kapıyı açamaz ve besmele ile örtülen hiçbir kabın örtüsünü kaldıramaz. Eğer biriniz kabının üstünde bir tahta parçası eline koymaktan başka bir şey bulamazsa, Allah'ın ismini anarak o tahta parçasına enine koymak üzere kabını örtsün, lambayı da söndürsün. Çünkü fare ev halkının başına evlerini yakabilir. Evet kardeşlerim, Allah hepimizi mağfiret etsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kardeşlerim, akşam diyor yatarken kaplarınızı örtün. Çünkü diyor gecelerden bir gecede öyle bir bela, öyle bir hastalık iner ki o diyor açık kaba gelir ve siz ondan yer içer, ondan da size veba, mikrobu, hastalığı bulaşır diyor. Yani kap kacağı akşam yatırırken besmeleyle örtüleceği emrediliyor. Evet. 3411 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam bize kabı örtmeyi, tulumun ağzını bağlamayı ve boş kabı ağzı yere gelecek biçimde ters çevirmeyi emretti buyurmuştur. Boş kabı ters çevirmenin sebebi de şu kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Biliyorsunuz yaşanılan bölgeler çöl, arazilik olursa köy yerleri akrepti, yılandı, haşeraydı gelip boş kabın içine girebilir. Ve insanlar da onun içine bakmadan alıp ağzına dikerse o haşere de gelip insanın ağzına sokabilir veya ölümüne sebep olabilir. Onun için aleyhissalatü vesselam boş kapların ters çevrilerek konmasını ve bir ayakkabı giyileceğinde de onun silkelenerek içinin şöyle silkelenip daha sonra ayağın içine sokulmasını emretmiştir. 3442 Ayşe annemizden ben aleyhissalatü vesselam için üstü örtülü 3 kabı akşamdan hazırladım. Bir kabı abdest suyu için, bir kabı misvak için, bir kabı da içeceği için buyurmuştur. Evet. 3413 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam gümüş kaptan bir şey içen kimse muhakkak karnına cehennem ateşini yudumlaya yudumlaya curp curp diye gönderir buyurmuştur. Evet. 3414 ve 3415 aynı. Yani dünyada altın ve gümüş kaptan yeme içme nehyedilmiş. Bundan sadece ahirette nasip olmayanlar yer içer buyurmuştur. Evet. Evlerinizde gümüş, altın, kap, kacak, tepsi varsa duyurulur. 3416 Enes'ten. Kendisi bir şey içerken 3 defa nefes alırdı ve aleyhissalatü vesselam 3 defa nefes alırdı derdi. 3417 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam bir şey içti de içerken 2 defa nefes aldı. 3418 Ebu Said'den. Aleyhissalatü vesselam tulumların ağızlarını dışarıya kıvırıp tulumların ağızlarından bir şey içilmesini yasaklanmıştır. Yani dibi görünmedik bir şeyi kafaya dikip içmeyin demiştir. Buradaki illet bu. 3419 aynı. 3420, 3421 aynı. 3422 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam'a zemzem ikram edildiğinde o ayakta içti. Demin başta da anlattığımız gibi ayakta içmek haramdır. Sadece zemzem ve abdest suyu müstesna. 3423 Kepşe el-Ensari'de yine aynı. 3424 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam ayakta su içmeyi bizlere yasaklamıştır. 3425 Enes'ten bir gün Aleyhisselatü Vesselam'a su karıştırılan bir miktar süt getirildi. Sağında bir bedevi, solunda da Ebu Bekir vardı. O içtikten sonra artığını bedeviye verdi. Sağa ver, sıra sağa verilir, sağdan git buyurmuştur. 3426 aynı. 3427 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz su veya benzer bir şey içtiği zaman kabın içine teneffüs etmesin. Tekrar içmek istediği zaman kabı ağzından uzaklaştırsın da kabın dışında nefes aldıktan sonra artık tekrar içsin buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. 3428 yine aynı. 3429 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam kabın içine üflemeyi yasaklamıştır. 3430 yine aynı. 3431 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bizi yüzü koyun yatarak dudaklarla su içmekten men etti ve tek elin avucuyla suyu avuçlayıp içmemizi yasakladı ve şöyle buyurdu. Herhangi biriniz köpeğin su içtiği gibi kapsız ve avuçsuz dudaklarıyla su içmesin ve Allah'a kızdığı kavmin içtiği gibi tek elin avucuyla içmesin. Geceleyin de kabı hareket ettirip kontrol etmedikçe ondan su içmesin. Meğer ki kabın üstü ve ağzı iyice örtülü ola. Kim bir kaptan içebileceği halde tevazı yani alçak gönüllük niyetiyle avuçlarıyla su içerse Allah ona parmakları sayısınca sevap yazar. Avuç Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın kabıdır. Çünkü İsa bardağı atarak öf bu dünya ile beraberdir demiştir. La ilahe illallah. 3432 Cabir bin Abdullah'tan Ensardan bir adam Ebul Heysem Bostanı'nda suyu bir taraftan bir tarafa çevirmekteyken Aleyhisselatü Vesselam beraberinde Ebu Bekir ile adamın bostanına girdi. Aleyhisselatü Vesselam eğer senin yanında eski bir tulumda gecelemiş soğumuş su varsa bize içir. Yoksa biz şu sudan bardaksız ve avuçla içeceğiz dedi. Bostan sahibi yanımda eski tulumda gecelemiş su var diyerek çardağa doğru yürüdü. Biz de onunla gittik. Bostan sahibi eski bir tulumda gecelemiş bir miktar suyu önümüze koydu. Aleyhissalatü Vesselam bir koyunun sütünden sağdı. Aleyhissalatü Vesselam bunu içti. Sonra bostan sahibi aynı şeyi onun beraberinde bulunan dostu Ebu Bekir için de yaptı. 3433 İbn Ömer'den biz bir yolculuk esnasında bir havuza uğradık da Ondan kapsuz ve avutsuz dudaklarımızdan su içmeye başladık. Aleyhissalatü vesselam, kapsuz ve avuçlamaksızın dudaklarınızdan içmeyin. Lakin ellerinizi iyice yıkayın, sonra avuçlarınızdan için. Çünkü elden daha iyi bir kap yoktur, buyurdu. Evet. 3434 Ebu Katade'den, aleyhissalatü vesselam, topluluğa su ve benzeri meşrubatı sunan kişi içmek bakımından onların sonuncusudur, buyurdu. 3435 İbn Abbas'tan, aleyhissalatü vesselamın bir can bardağı vardı, ondan içiyordu. Bu hadisin senedinde Mendel bin Ali ve Muhammed bin İshak vardır. Bu iki ravi zayıftır. Bu hadisten amel edilmez. Neyi tekrar edeyim? 3436 Usame bin Şerik'ten, Bedevilerden birisi aleyhissalatü vesselama, şu işi yapmakta bize bir günah var mı? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye soru sormalarına şahit oldum. Allah Resulü onlara aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ın kulları, Allah sizin sorduğunuz şeyleri işleyen kimselerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşlerinizin ırzına bir şey kırdan, yani din kardeşinizin şeref ve haysiyetinden bir şey kırpan kimse bu hüküm dışındandır. İşte bu haramdır, buyurdu. Bedevi, ya Resulullah, tedavi olmamamızda bize bir günah var mı? Aleyhissalatü vesselam, tedavi olun ey Allah'ın kulları. Çünkü Allah yaşlılıktan başka yarattığı her hastalıkla beraber bir de ilaç yaratmıştır. Adamlar, ya Resulullah, kula verilen hasletlerin en hayırlısı nedir? Aleyhissalatü vesselam, güzel huyu, buyurmuştur. Allah hepimizi güzel huylulardan eylesin. Hani bazen sinirli, aksi insanlar olur ya, ulan şuna bak, amma cinli derler. Allah bizleri mülayim eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Mümin diyor, uysal bir deveye benzer. Yularını nereye çekersen oraya gider, diyor. Amin. Ecme. 3437 Ebu Hızame'de, bir gün aleyhissalatü vesselama bir adam tarafından, tedavi için kullandığımız ilaçlar, şifa isteğiyle okunan dualar ve düşmandan korunmak için kullandığımız koruyucu şeyler hakkında ne dersin? Bunlar Allah'ın kaderinden bir şeyi geri çevirir mi, dedi. Aleyhissalatü vesselam, bunlar da Allah'ın kaderindendir, buyurmuştur. Yani buradaki koruyucu kalkandan kasıt bu cevşen, dua, boyuna asılan muska değil ha. Buradaki şeyden kasıt rukyedir. Yani kişiye okunan duadır. Evet. 3438 Abdullah bin Mesud'dan, aleyhissalatü vesselam, Allah verdiği her hastalık için bir de ilaç vermiştir. 3439 Ebu Hureyre'den yine aynı. Aleyhissalatü vesselam, Allah verdiği her hastalık için bir de ilaç vermiştir, buyurmuştur. Yani dert veren Allah devasını da verir. 3440 İbn Abbas'tan, aleyhissalatü vesselam, hasta bir adamı ziyaret ederek ona, neye iştahın var, dedi. Adam da, bir buğday ekmeğini çok arzuladım, dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, kimin yanında bir buğday ekmeği varsa kardeşine göndersin, dedi. Ve akabinde, birinizin hastası bir şey yemeyi çok arzuladığı zaman hastasını ondan yedirsin, buyurdu. 3441 Enes'ten, bir gün aleyhissalatü vesselam bir hastanın yanına ziyaret maksadıyla girdi. Aleyhissalatü vesselam hastaya, bir şey canın çekiyor mu? Adam, çörek, dedi. Bunun üzerine hasta için çörek istediler. 3442 Ümmü Münzir'den, Aleyhisselatü Vesselam beraberinde Ali bin Ebu Talip olduğu halde bizim evimize girdi. Ali bir hastalıktan yeni iyileşmişti. Asılmak, koru kurma salkımlarımız vardı. Aleyhisselatü Vesselam ondan yiyordu. Ali de yemek üzere ondan elini aldı. Aleyhisselatü Vesselam sakın ya Ali, sen hastalıktan yeni iyileştin buyurdu. Sonra Aleyhisselatü Vesselam için şalgam yaprağı ve arpadan bir yemek yaptım. Aleyhisselatü Vesselam ya Ali, bu yemekten al. Çünkü bu yemek şüphesiz senin için daha yararlıdır buyurdu. Hakan, açlık başına mı vurdu canım? Orucu bozmak mı istiyorsun? Hı? Devam mı etmek istiyorsun? Yok, peki. Sen oruçlu değil misin şimdi? Oruçlu musun değil misin? Oruçlusun da niye niyet etmeden oruç olur mu diyor. Niyet etmişsin bak. Niyetin oruç tutma. Eğer niyetin orucu bozmaksa niyetin orucu bozmadır. Senin sormak istediğin ne? Yemek giflerini ata ata yoksa mutfağa mı gözünü diktin? Aleykümselam ve rahmetullah. Ha, tamam. Akşam sahura kalktın mı sen? İşte sorarak onu çıkarmaya çalışıyorum. Akşam sahura kalktın mı Hakan? Kalktın mı? Niye kalktın? Oruca niyetlenmek için mi? Oruç tutmak için mi? Bu kalkış, sahur yeme niyettir. Kalbidir, sözden olmaz. İyi, aferin. 3443 Şuayb bin Sinan'ın, ben bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vardım. Ben de hurmadan yemeye başladım. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bana, sen de göz hastalığı bulunduğu halde hurma yiyorsun buyurdu. Suhayb, ben diğer bir kenardan çiğniyorum dedim. Aleyhisselatü Vesselam da gülümsedi. 3444 Ukbe bin Amr'dan, Aleyhisselatü Vesselam, hastalarınızı yemeye içmeye zorlamayın. Çünkü Allah şüphesiz onları yedirir, içirir. Tabii niye olmasın? Allah hidayet etsin. Yani benden hidayet isteyin, vereyim diyor. Allah seni ıslah etsin, ahlakını güzel etsin. Güzel bir şey, güzel bir dua. 3445 Ayşe annemizden, Aleyhisselatü Vesselam ev halkından birisi sıtma hastalığına tutulduğu zaman hasa, yani muhallebiye benzemeyen bulamaç emrederdi. Ayşe annemiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz bu yemek kederli kimsenin kalbini muhakkak güçlendirir, midesini güçlendirir ve siz kadınlardan biri yüzündeki kiri su ile giderdiği gibi hastanın kalbinden elemi giderir, hastanın midesini temizler buyurur. Bir Müslüman için dua etme hayırdır. Anladım, olabilir. Allah beni ıslah etsin. Allah benim hidayetimi artırsın. Amin. Bunun nesi kötü olsun? Allah sizi ıslah etsin. Allah hidayetinizi artırsın. Cennete giden yolu kolaylaştırsın. Amin. Bu güzel bir şey. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dikkat ederseniz burada yine tevhide bir atıf var kardeşlerim. Hastalarınızı diyor yemeye içmeye zorlamayın. Çünkü Allah şüphesiz onları yedirir ve içirir. Yani rezzak olan Allah'tır. Ana rahminde 9 ay bir kordon bağında besleyen, ana sütüyle 2 sene besleyen Allah Azze ve Celle hastalıkta da ne yapıyor? Gözümüzün önünde olup da dikkat etmemiz gereken, düşünmemiz, tefekkür etmemiz gereken bir şeyi hatırlatıyor. Aleykümselam ve rahmetullah. hastanızı yemeye içmeye zorlamayın. Çünkü onları yediren içiren Allah'tır. O mu? Allah razı olsun dersiniz. Ücret o. Der misiniz? Derim. Tamam. O kadar ücret. Ücret o. Onu Ümmül Kura'dan bir arkadaşlar şey yapmış. İki tane kitap. O bedava. Birinci sayfayı açarsanız promosyon yazar. Ben oraya koydum ki bolca arkadaşlar alsınlar diye. Allah razı olsun. Amin. Amin. Oldu, güle güle. 3447 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şüphesiz kara kara yani çörek otundan sandan başka her hastalıkta şifa vardır. San ölümdür. Aleyhissalatü vesselam habbetül sevda sandan başka her derde devadır. Habbetül sevda şu sizin bildiğiniz çöre otudur. Samsa badül mevt yani ölümdür buyurmuştur. Evet. Şu habbetül sevda yani şu çöre otu ölümden başka her derde devadır diyor kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam 3448'de gelen rivayette Abdullah bin Ömer naklediyor. Şu habbetül sevda çöre otunu kullanmaya devam edin. Çünkü şüphesiz onda ölümden başka her hastalığa şifa vardır diyor. Evet. 3449 yine aynı. 3450 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim her ay 3 gün sabahleyin bal yalarsa o kimsenin başına büyük bela gelmez. 3451 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam'a biraz bal hediye edildi. O da aramızda birer lokma taksim etti. Ben kendi lokmamı aldım. Sonra ya Resulullah bir lokma daha isterim dedim. O da peki buyurdu. 3452 Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam şu şifalı iki şeye devam edin. Bu bal ve Kur'an'dır buyurmuştur. Evet. Aynı kardeşlerim çöre otu gibi bal da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde çok gelmiştir. Bal ve çöre otunu yiyenin birçok hastalığa iyi geldiğini söylemiştir. Allah hastalıklara şifa versin. Rabbim dert verip derman arattırmasın. 3453 Ebu Said'den ve Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam mantar, kudret helvası güzel bir rızıktır. Suyu da göz hastalığına şifadır. Ac ve denilen Medine hurması cennet meyvelerindendir ve delilik hastalığına şifadır buyurdu. 'Nafile kılınan namaz yani bir mescitte bir cemaate kâmet getirilmişse o kılınan bırakılır cemaate tabi olunur. Çünkü farz kılınan bir yerde nafile kılınmaz. Kaza namazına gelince onu şöyle diyeyim. La ilahe illallah. İslam'da kaza namazı diye bir şey yok kardeşim. Şöyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ha sen de diyeceksin ki hocam bizim kazamız var. Sen de yok dersen olur mu? Herkes var derken sen nereden çıkarıyorsun diyebilirsin. Aleyhisselatü Vesselam ilk zamanlar 3 ya da 4 sefer namazı kaza etmiştir. 3 ya da 4 sefer. Hep savaşlara denk gelmiştir. Daha sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nisa 101, 102, 103. ayetleri indirmiş. Savaş anında bile namazı terk etme. Ordunu ikiye böl. Bir kısmı namazı kılarlarken bir kısmı geride devam etsin deyip devam eder. Veyahut ayet numarasını yanlış hatırlamıyorsam Bakara 239. ayette korku varsa herhangi bir şey varsa yürüyerek binitli veya binitsiz namazı kılın. Yani bir rekat olarak kılın vardır. ve rahata çıktığınızda, güvenmeye çıktığınızda Allah'ın size diyor genişlik sağladığı için ona hamd edin diyor. Bu bir. Sizi sakar cehennemine sokan neydi? Biz namazı kılanlardan değildik. Hadis-i şeriflere bakıyorsunuz. Onlarla sizin aranızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk etmişse o kafirdir, o müşriktir, o fasıktır, o münafıktır, onun İslam'dan nasibi yoktur gibi ifadeler gelir. Ha, bunları bilmeyebiliriz. Neden? Çünkü yaşamış olduğumuz ortamda kardeşlerim, tabi az izah edeyim inşallah, yaşamış olduğumuz şu ortamda itikat olarak hep duyduğumuz şeyler var. Sen inkar etmedikten sonra, aslını kabul ettikten sonra işlemesen bile bu seni dinden çıkarmaz. Yani hep duyulandır bunlar. Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde hakikaten bu böyle mi? Dikkat edilmiyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ama bu hakikaten böyle mi? Hakikaten böyle değil kardeşlerim. İnanan insanın kelime-i tevhidi getirdikten sonra ilk aynen Muaz'ın Yemen'e gönderilme hadisesinde olduğu gibi sen kitap ehli olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa onlara günde 5 vakit namazın farz olduğunu söyle diyor. Yani kim İslam'a girerse, İslam'ını güzelleştirirse artık geçmişinden ve hazırından hesaba çekilmez. Yani ne namazı kaza eder, ne orucu, ne haccı, hiçbir şeyi kaza etmez. Artık İslamlığına dikkat eder. İslam'daki hüküm budur. Allah hakkıyla kendisini razı eden amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ne sahabeler, ne de onlardan sonra gelenler daha önceki namazlarını kaza etmemişlerdir. Ama maalesef bazıları şöyle demişlerdir. Farz namazın önünde ve arkasında sünnet kılınacağına kaza olan namazlar kılınır ve bu da onun kazalarına kefaret derler. Halbuki bizim ömrümüzün ne kadar olacağını bilen Allah değil mi? Bizden Allah Azze ve Celle dünya dolusu günahımız da olsa Ya Rab, Ya Rab diye döndüğümüzde bizleri tertemiz kılıyor. İnandıktan sonra artık tembellik yapma veya terk etme, kazaya bırakma, işte bunun hükmünü değil. Hastalıkta bile ayakta kılamıyorsan oturarak, oturarak kılamıyorsan yatarak ya da imayla kılarsın. Gözünle, abdestli abdestsiz, gücünün yettiğini yaparsın. Ha burada peki baygınlık diye sorulduğunda ümmetimden 3 şey kaldırılmıştır, kalem yazmaz diyor. Unutma, hata ve baygınlık, uyku diyor. Ayıkınca kılarsın. Yani hangi vakitte ayıktıysan ondan sorumlusun, öbürlerinden değil. Ve bir namazı diyor, kim 50 senede unutsa, 20 senede unutsa, onu hatırladığında ondan başka bunun kefareti yoktur diyor. Ve İslam'da en hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır. Ve namazın terki İslam'dan çıkaran bir küfürdür. Bu yüzden küfür olan bir şey kazayla tamir olmaz. Rabbim hakkıyla anlamayı ve hakkıyla hayata geçirmeyi nasip etsin. Çünkü namaz onlarla sizin aranızdaki ahittir diyor. Ve Tirmizi'nin Kitabul İman'ı okursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir hüküm bilmezdik diyor. Ben görmedim. Ben görmedim Sarı anne. Oplara söyle. Onlardan hesabı çatır çatır sor. Şöyle ubudiyet. Namazın İslam'daki önemi ve namazın İslam'daki terkindeki hükmünü alıp okumanızı tavsiye ederim. Gelen nasları. Eğer bu konuda teferruatlı, detaylı bir eser, ayetlere, hadislere düzenli olarak okumak istiyorsanız, aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bakın Tobik'te Müslüman.biz var. O siteye girin, orada namazdan alakalı altlarda bölüm var ve namazın İslam'dan çıkaran çıkarmanın hükmü diye bab başlıkları var. Orada ben birçok yazıları toparladım, eserleri koydum. İnceleyin inşallah. Bir inceleyin. İnşallah ondan sonra sormak istediğiniz varsa, ölmez de sağ olursak söylerim. Yok, hepimizce malum değil ubudiyet. Doğru, olabilir. Olabilir. Ben de anlatamamış olabilirim. Eksik de zikredilmiş olabilirim. Mümkün. Ama vaktiniz varsa oraya bakın. Veya bir arkadaş oradan bakıp linkini atarsa bir inceleyin. Daha sonra inşallah müsait olursanız, biz de müsait olursak bir daha sorun derim inşallah. Tamam? 3454 Said bin Zeyd bin Amr bin Nufeyl'den aleyhissalatü vesselam, mantar Allah'ın İsrailoğullarına indirdiği nimetten bir nevidir. Suyu da göz hastalıklarına şifadır. Özür dilerim. Demek ki ben yanlış anlamışım. Özür dilerim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ezan ve kamet eğer bu yönlüyse, özür dilerim, ben öbür yönden yakalamıştım. Ezan ve kamet namazın içindedir ama eğer anlamışsam, illa ezan ve kamet okunması gerekmez. Yani ezan ve kamet okunmadı diye namaz, kılınmamazlık yapılmaz. Yani namaz kılarken ezan ve kamet sevabı artıran, vaktin girdiğini insanlara ilan edendir ve bu ezan ve kamet okunduğunda iblis semanın en alt semasına kadar kaçar ve insanlardan uzaklaşırdır. Yani ezanın, kametin hakimiyeti çoktur ama ezan ve kamet getirilmeden de namaz kılınabilir. Ama okunması her zaman hayırlıdır. Bilmiyorum eğer yakalamışsam. Kur'an ve sünnette bulmak zor tabi. Aslında yanlış yakalamadım da linki verdim. Tamam. Buyurun. Evet. Buyurun. Evet. Kaza namazı kılınıyor. Diyelim ki. Kılarken ezan okunuyor. Ama siz evdesiniz. Başka bir yerden vakit ezan okunuyor. Evet. Siz de evdesiniz. Biz bu namaza devam edecek miyiz? Namazı bırakıp farzımı kılacağız? Tamam. Eğer evdeyseniz ezanın okunması sizin kılmış olduğunuz nafile, rabite, sünneti diyeyim, kaza demeyeyim de, çünkü ben namazın kazasının olduğuna, İslam'da olmadığını bildiğim için şöyle cevap vereyim. Bir nafile bir ibadet kılıyorsanız, bir abdest namazı olabilir, bir bakayım tesbih namazı olabilir, bir kuşluk namazı olabilir. Kemalettin Erdi, Yaşayan Hurafeler. Şu aşağıda okul kitabı olarak. O zaman şu Arapçaya bakın ona. Köşeden üçüncü varsa oradadır. Şu sağdan üçüncü, onda varsa vardır. Yoksa bilmiyorum. Yani ezan okunduğunda evde ise bunu bitirmesi için bir anlam yok. Çünkü hadis-i şerif ubudiyet, bir yerde farza kâmet getirilmişse orada nafile namaz kılınmaz diyor. Olduğu gibi bırakıp, yani namazı bozup gidip o cemaate uyulur. Hadis-i şerif bu. Evde ise bozmanın bir anlamı yok. Ama nafileyi, dediğim gibi altını çiziyorum, nafileyi. Şimdi anlaştık mı? Yok, bozmak gerekmiyor. Evdeyken. Tamam. Evet. 3455 Ebu Hureyre'den. Biz bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında konuşuyorduk. Bu arada mantardan söz ettik. Oradakiler mantar çiçek hastalığına tutulan çocukların vücudunda görülen tanecikler gibi toprak hastalığı çiçeğidir dediler. Bu söz Aleyhisselatü Vesselam'a intikal ettirildi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam mantar, kudret elvası, bunlar külfetsiz nimetler nevinden bir rızıktır. Acı ve Medine hurması da cennet meyvelerindendir ve zehirlenme hastalığına şifadır. Amin. Evet. Mantar hakikaten çok güzeldir. Göze de Rabbimin izniyle şifa verendir. Hatta çoğu yerlerde de domalan mantarı dediğimiz mantarlar vardır. Derinliklerde, çamların derinliklerinde olur. Onlardan gelen bir su vardır ki buna göz suyu derler. Acıdır ve keskindir, hafif yağlımsı. Bunları gözü yıkadığın zaman, gözleri yıkadığın zaman hakikaten 2-3 gün şöyle bir puslanma, bir kanlanma olur. Sonra bembeyaz ışır. Böyle acayip bir tedavisi vardır. Ben Bursa tarafında bir yerde biliyorum. Benim gözüm hakikaten fayda vermiştir. 3456 Rafi bin Amr el Müzeni'den Aleyhisselatü Vesselam Acve denilen Medine hurması ve Sahra ismi verilen Mescid-i Aksa'daki büyük taş cennettendir buyurmuştur. ...3457 Ebu Ubey bin Ümmü Haram'dan ben Aleyhisselatü Vesselam'dan Sinemaki ve Senut yani tereyağı turumuna konulan bal ve dere veya dereotu yemeye devam edin. Çünkü bu iki şeyde samdan başka her hastalıktan şüphesiz şifa vardır. Ya Resulullah, sam nedir? O ölümdür buyurdu. Yalnız Sinemaki'ye dikkat edin. Çünkü korkunç ishal yapar adamı. Evet. Sağda solda yolda değil evde yapıp için. 3458 Ebu Hureyre'den bir defa Aleyhisselatü Vesselam erken namaza kalktı. Ben de ona uyarak erken kalktım ve biraz namaz kıldıktan sonra oturdum. Aleyhisselatü Vesselam bana dönüp baktı ve Farsça karnın mı ağrıyor dedi. Ben evet ya Resulullah dedim. Aleyhisselatü Vesselam kalk namaz kıl çünkü şüphesiz namazda şifa var buyurdu. La ilahe illallah. 3459 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam habis ilaç yani zehir kullanmayı yasaklamıştır. Habis pis şey demektir. Habis ilaç şeran necis sayılan veya içilmesi yenilmesi haram olan ya da insan tabiatının tiksindiği ilaçların yapılmamasını bunlarda fayda şifa verici bir şey yoktur demiştir. Maddi şifa mı? Tabi. Rab'dan ancak müminler diyor namazla, sabırla yardım diler diyor. Neden Allah vermesin ki? İste iste. Evet. Allah Resulü demiş. 3460 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim bir zehir içer yani unutarak kendini öldürürse o kimse cehennem ateşi içinde ebedi kalarak daima o zehiri yutmakla meşgul olacaktır. 3461 Esma binti Umeys'ten Aleyhisselatü Vesselam bana sen ishal olmak için hangi ilacı kullanırdın dedi. Ben şubrum denilen bitki dedim. Aleyhisselatü Vesselam o şiddetli ishal yapar dedi. Sonra ben ishal için sinenaki kullandım. Aleyhissalatü vesselam, eğer herhangi bir şey ölümüne şifa olsaydı sinemaki olurdu. Sinemaki de ölüme şifa olacaktı. Aleykümselam. Yok, cevşen yok. Burada Arapça yayın evi varmış. Nerede orası? Köşeden üçüncü. Evet. Sinemaki insanı hakikaten ishal yapar. Bağırsakları temizler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın, çöre otundan sonra sinemakinin ölümden başka her şeye deva olduğunu söylemiştir. Evet, ama dediğim gibi yolculuğa şuna buna çıkarken sakın, ha, yolculukta sakın, evde boş bulunurken, yoksa çok berbat ishal yapar insan. 3462 Ümmü Kays'tan, uzre denilen boğaz hastalığı nedeniyle boğazına parmağını sokmak suretiyle bademciğin iltihabını almış olduğum bir oğlan çocuğumla beraber Allah Resulü'nün yanına gittim. Aleyhissalatü vesselam, neden çocuklarınızın boğazına parmağınızı sokmak suretiyle bademciğini böyle sıkarak iltihabını almaya çalışıyorsunuz? Udi hindi denilen topalak bitkisini kullanmaya devam edin. Udi hindide 7 türlü şifa vardır, bulunmuştur. Uzre denilen boğaz hastalığı için bu ilaç boğuna çekilir. Zadül cemp içinde su ile hastaya içirilir, buyurdu. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hastalıklara şifa ihsan etsin. Kardeşlerim, Rabbim Subhanahu ve Teala insana bir organ vermişse, bu bademcik de dahil, muhakkak bunun insana bir faydası vardır ki Rabbim Subhanahu ve Teala bunu halk etmiştir. Kişinin parmağını sokarak patlatması veya ameliyat yaparak patlatılması onun ondan kurtulduğu değil, daha büyük bir hastalıklara sebebiyet verdiği ortaya çıkar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun için bunu yasaklamış. Siz şunu şunu kullanın, bu ona iyi gelir, demiştir. 3463 Enes'ten, Aleyhisselatü Vesselam, Nesa sinirinin şifası Arabi bir koyunun kuyruğudur. Bu kuyruk eritilip 3 parçaya bölünür. Sonra her gün sabahleyin aç karnına bir parça içilir, demiştir. Evet. 3464 Sehil bin Sa'd es-Sa'idi'den, Uhud Savaşı günü Aleyhisselatü Vesselam yaralandı. Rebaiye denilen dişi kırıldı ve başındaki miğfer kırıldı. Bunun üzerine Fatıma annemiz kanını yıkıyor, Ali de kalkandan su döküyordu. Nihayet Fatıma kanın su ile dinmeyip fazlalaştığını görünce bir hasır parçasını alıp yaktı ve kül haline getirince yaraya koydu ve böylece kan kesildi. 3465 yine aynı. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. 3466 Abdullah bin Amr'dan, Aleyhisselatü Vesselam daha önce tabiplik bilgisi olmadığı halde tedavi işine girişen ve hastaya zarar veren kimse zamindir, yani diyete mükelleftir, buyurmuştur. Evet. Yani doktorluktan anlayacaksınız. Tıptan, şeyden anlamayıp da birine zarar verdi mi o insan diyet verme mecburiyetinde, demiştir. Evet. 3468 Ümmü Kays'tan, Aleyhisselatü Vesselam, Udu Hindi'yi kullanmaya devam edin. Udu Hindi ile küstü, yani topalak dediğimiz bitkiyi kastetmiş. Çünkü Udu Hindi'de şüphesiz 7 şifa vardır. Zadül Cemp, yani bu hastalıkta şifa onlardan biridir. Evet. Tabi bu bitkileri tanıyın inşallah. 3469 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam humma hastalığından söz edildiğinde bir adam hummaya sövdü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, hummaya sövme, çünkü ateş demirin pasını kirini giderdiği gibi humma hastalığı da insanın günahlarını giderir, buyurmuştu. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Sağlık, afiyet, güzellik versin. İman güzelliği nasip etsin. 3470 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam beraberinde Ebu Hureyre'de bulunduğu halde humma hastalığı hararetinin şiddetinden dolayı yatan bir hastayı ziyaret etti. Aleyhissalatü vesselam hastaya sana müjdeler olsun. Çünkü Allah-u Teala humma hastalığı benim ateşimdir. Ben onu mümin kuluma dünyada musallat ediyorum ki o kulumun ahiretteki ateşten payı dünyada çektiği humma ateşi olsun buyurdu. Aleyküm selam ve rahmetullah. 3471 Ayşe annemizde aleyhissalatü vesselam humma hastalığı cehennemin hararetinden bir hararettir. Onu suyla soğutun buyurmuştur. 3472 73 yine aynı. 3474 yine aynı. 3475 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam humma hastalığı cehennemin körüklerinden bir körüktür. Siz onu soğuk suyla kendinizden uzaklaştırın buyurmuştur. Evet. Tekrar tedaviye devam ediyoruz. Hacamatı hiç duydunuz mu? Hacamatı? Hani eskiden koca karılar böyle sırtlarına bardak yapıştırır. Bardak koyar. İçine bir kağıt yakıp böyle atıp demin bardağı tutarlardı. Hiç gördünüz mü? İşte hacamat. Ondan sonra o yer biraz böyle kabardı mı hafif hafif şöyle bir jilet atılır. Ondan sonra bir daha kağıt yakılıp bardak yapıştırılır. Ondan böyle kan çıkar. Böyle pis kan, köpük köpük. İşte buna hacamat denir. Allah izin verirse Ramazan çıksın arkadaşları toplayıp gene bir hacamat yaptıracağız. Biz böyle bir toparlanırız. Bizim iki tane kasabımız var. Yo, biri iyi de biri kasap. Allah razı olsun. Hacamat yaptı mı hakikaten güzel oluyor. Hacamat vücudun belli bölgelerinden yapılır. Yani sırttan, kafadan, koldan, göğsün yanından, ayaktan birçok bölgesi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birazdan gelecek. Şu üç günde diyor yapın. Yanlış hatırlamıyorsam 17, 19, 21. günler. Hilali kamera aylarda. Ve hakikaten hacamatın insanın vücuduna korkunç faydası var kardeşlerim. Tıbben de Müslüman yaptı mı öcüğü olur da hani şu akapunturcular, Çinliler falan var ya onlar yaptığı zaman herkes gider hacamat yaptırır. Çinliler yaptığında veya böyle ne diyorlar? Ne merkezi diyorlar? Bir bilmem ne merkezleri diyorlar ya. Oralarda yapınca haram değil, öcü değil. Ama aleyhissalatü vesselam sürekli hacamat yaptırmış. Sanki o zamanki seyyar hastanede hacamatmış. Evet, devam ediyoruz. Ben sadece hacamat şöyle yakalatılsın diye dedim. Teknik işlerden Musa sorumlu ama herhalde Musa kardeşimiz şu an gayet meşgul ve zannedersem böyle. Başka bir kardeşimiz izah etsin inşallah. 3476 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam sizin tedavi olduğunuz şeylerden herhangi birisinde hayır yarar varsa o da hacamattır buyurmuştur. 3477 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğüm gece Miraç gecesi meleklerle karşılaştığım her büyük cemaatin hepsi bana şöyle diyordu. Ya Muhammed hacamat olmaya devam et. Evet. 3478 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam hacamat eden kişi Allah'ın ne iyi kuludur. Kanı giderir, sırtı hafifletir ve gözü aydınlatır. Hakikaten böyle kardeşler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. 3479 Enes'ten aleyhissalatü vesselam Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğüm gece, yani Miraç gecesi, yanlarından geçtiğim göz doyurucu kalabalık her cemaat bana ya Muhammed ümmetine hacamat olmayı emret buyurmuştur. 3480 Ümmü Seleme annemizden kendisi hacamat olmak için Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istemiş. Aleyhisselatü Vesselam ona hacamat etmeyi Ebu Tayba Nafi'ye emretmiştir. Tayba'nın Ümmü Seleme'nin ya süt kardeşi veya ergenlik çağına varmamış çocuk olduğunu sanırım demiştir. 3481 Abdullah bin Muheyne'den Aleyhisselatü Vesselam veda haccında Cemel denilen yerde ihramlıyken başının ortasından hacamat ettirdi. Çok önemli hacamat. Ben devamlı yaptırırım. Arkadaşları toplarım eve. Allah razı olsun, bir kardeşimiz var doktor. Eli güzel. Yatkın. İlk ben olurum ki insanlar böyle hemen korkmasın, etmesin. Neticede bu kan. Bir yerde de jilet atılıyor. Normalde hafif böyle bir gıdıklama gibi olur ama hafif insan şey hissediyor. Ben gıdıklama falan derim. Halbuki o an hafif acır. Arkadaşlar gıdıklanıyorum zanneder. Ben gayet rahat bir şekilde dururum. Arkadaşlar da rahat bir şekilde koyun gibi oturur. Tek tek tek hepsi hacama dolur. Hatta bir arkadaşlar bir baktım böyle çok korkuyor. Bunu hafif gaza getirdiydim. Neredeyse koyup kaçacaktı. Yani halbuki küçücük bir şey atılıyor. Hafif hafif çiziliyor. Kardeşler önce bardak vuruluyor. Çinliler bunun hakkında çok güzel çantalar yapmışlar. Hacamat çantaları. Her bölgeye vurulacak şekilde şişeler yapmışlar ve havaya alacak vakumlar yapmışlar. Tabii. Bozmaz. O bölgeye önce şişe vuruluyor. Orada bir hafif bir göveriyor. Sonra oraya hafif tık tıklarla jiletle veya toplinle ile tık tıklanıyor. Tekrar oraya bardak vuruyor. Ondan sonra inanın orada kanın içinde ne kadar pislik varsa öyle bir çıkıyor ki aklınız durur. Yani ağrı olan bölgelerde. Yani öyle bir ferahlama, öyle bir rahatlama oluyor ki aynen hadiste de demin dikkat ettiyseniz o insana bir rahatlık verir, ağrıyı giderir, ferahlık getirir diyor. İnanın böyle bir ferahlığı var. Zaten bir yaptıran insan durmaz, devam ettirir, devam eder. Evet. 3482 Ali bin Ebu Talip'ten Cibril aleyhissalatü vesselama boynun iki tarafında bulunan ve ahta ayn denilen iki damarın hizasına ve iki omuzun arasına hacamat ettirme emrini indirdi. Aleykümselam ve rahmetullah. 3483 Enes'ten aleyhissalatü vesselam iki omuzun arasından hacamat etmiştir. 3484 Ebu Kepşe el-Ensari'den aleyhissalatü vesselam başına ve iki omuz arasına hacamat ettirdi ve şöyle dedi: kim vücudumdan şu bozuk kanları akıtıp dökerse hastalıktan herhangi bir şey için onda bir şeyle tedavi olmaması ona zarar vermez buyurmuştur. 3485 Cabir'den aleyhissalatü vesselam bir defa atından bir hurma dalı üzerine düşerek ayağa çıkmıştı. Bir incimeden dolayı ayağının üstüne hacamat ettirmiştir. Evet. 3486 Enes'ten aleyhissalatü vesselam kim hacamat olmak isterse kameri ayın 17, 19 ve 21. gününü araştırıp seçsin ve kan fazlalaşmamak suretiyle herhangi birinize galep çalıp onu öldürmesin buyurmuştur. Bu günleri araştırmışlar kardeşlerim. Bir yazı makale okumuştum hacamattan alakalı, bayağı bir araştırma yap dedim bir ara. Met ve Cezir olayları var ya, şu yeryüzünde suyun çekilme, yükselme, tam bu günlere geliyor işte. Artık sebebi hikmeti nedir bilmiyorum. Hadis-i şerifte 17, 19 ve 21 diyor. Evet. İşte bu günler hacamat olun diyor. Artık Evet, 17, 19 ve 21. 3487. Amin. İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam, hacamat olmak için aç karnına daha faydalıdır. Hacamat olmakta şifa ve bereket var ve hacamat akıl ve hıfz etme gücünü artırır. Bu itibarla en isabetli olana uymak üzere Allah'ın bereketiyle perşembe günü hacamat olun. Çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günlerinde hacamat olmaktan sakının. Pazartesi, salı günü de hacamat olun. Çünkü Allah'ın Eyüp Aleyhisselam'ı beladan kurtardığı gün bugündür. Ve Allah Eyüp'ü çarşamba günü belaya çarptırdı. Şüphesiz ne cüzzam hastalığı ne de bağras hastalığı çarşamba günü veya çarşamba gecesi dışında kalan gün ve gecelerde meydana çıkmaz. Selametle. Amin. Aleyküm selam ve rahmetullah. 3488 aynı. 3489 Akkar bin El-Mugire'nin babasından, yani El-Mugire bin Şube'den. Aleyhisselatü Vesselam, kim vücudunu dağlatır veya kendisine nefes edilmesini isterse Allah'a tevekkül etmekten sıyrılmış olur buyurdu. 3490 İmran bin Hüseyin'den, Aleyhisselatü Vesselam bizi dağlamaktan men etti. Sonra ben vücudumu dağlattım ama hastalıktan kurtulamadım ve tedavide başarı elde edemedim. Yani Aleyhisselatü Vesselam kan kesilmezse en son olarak dağlamayı tavsiye etmiştir. Ama dağlamadan uzak durabildiğiniz kadar uzak durun demiştir. 3491 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam 3 şeyde şifa vardır. Bal şerbeti içme, hacamat yaptırma, ateş ile dağlanma. Fakat ümmetimi ateşle dağlanmaktan men ederim buyurmuştur. Devam edelim mi? 3492 Yahya bin Sa'd bin Zarure'den. Sa'd bin Zarure Zubara denilen boğaz hastalığına yakalandı. Bu hastalık üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'a yemin ederim ki Ebu Umame hususunda öyle itina göstereceğim ki hiç kimsenin bir diyeceği kalmayacak dedi. Sa'd'ı mübarek eliyle dağladı. Sonra Sa'd kurtarılamayarak vefat etti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Yahudilere kötü ölüm dilerim. Çünkü onlar diyecek ki Muhammed niçin arkadaşından ölümü defedemedi? Halbuki ben ne onun için ne de kendi nefsim için bir şeye hükümran değilim. Hüküm ancak Allah'a mahsustur. Tamam, Allah razı olsun inşallah. 3493 ve 3494 aynı. Evet. Sa'd bin Muaz, Allah kendisinden razı olsun, Hendek Savaşı'nda ağır yara aldı kardeşlerim. Aldığı yaradan çok kan kaybediyordu. Neticede şehadet şerbetini içmiştir. O oturduğu zaman diyor biz mescitte ona diyor aynı kumlardan diyor set yapar. Onun oturduğu yer kan gölüne dönerdi diyor. Yine de kanı durmazdı diyor. Allah ahirette görüşmeyi nasip etsin. 3495 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam İsmit denilen sürmeyi gözlerinize çekmeye devam edin. Çünkü o gözü temizler, görme gücünü artırır ve kirpikleri besleyip yetiştirir. Evet. Sürme hakikaten göze ayrı bir güzellik verdiği gibi gözün ferini, gözün görüşünü artırır kardeşlerim. 3496 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam yatacağınız zaman İsmit denilen sürmeyi gözünüze çekmeye devam edin. Çünkü o gözü temizleyip görme işini gücünü artırır ve kılları yani kirpikleri besleyip yetiştirir. 3447 aynı. Beyza, Ebu Beyza sürmeyi çekmek için illa bayanlı olmak gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi devamlı sürme çekerdi. O sürmeyi mi? Eskiden ben satıyordum. Bayağı vardı, bulunduruyordum. Şimdi bende yok ama Ankara'da oturanlar için Hacı Bayram esnafında vardır. Pahalı bir şey olmadığı için korkmayın, bunda hile hurda yok. Ucuz, fazla pahalı değil. İsmit deniyor. Genelde Pakistan tarafından yapılıp getiriyorlar buralara. Ucuz, pahalı bir şey değil. Pahalı olsa soba kurumunu size sürme diye çektirirler de, vallahi neden yapıldığını bilmiyorum kardeşler. Yani pahalı bir şey olsa sobanın kurumunu çaldırırlar size. Sürme diye yuttururlar da, ama ucuz bir şey, öyle pahalı bir şey değil. Neden bilmiyorum. Evet. 3498. Aynı Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, kim gözlerine sürme çekerse 1, 3, 5 defa yapsın. Kim böyle tek yaparsa iyi bir iş işlemiş olur. Ve kim çift yapıp tek yapmazsa ona da bir günah yoktur. 3499 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselamın bir sürmeliği vardı. Ondan her göze 3 kez sürme çekerdi. Yani her gün çekerdi diyor. 3500 Tarık bin Suheyb'den, ya Resulullah, bizim memleketimizde üzümler var. Biz onun suyunu çıkarıp şarabını içiyoruz. Ne dersin dedim. Hayır, yapmayın dedi. Sonra ben tekrar, biz onunla hastayı tedavi etmek isteriz dedim. O aksine, kesinlikle şifa değil, lakin o bir hastalıktır buyurmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. 3501 Ali'den aleyhissalatü vesselam, İlacın en hayırlısı Kur'an'dır buyurmuştur. Evet. Çünkü Rabbimiz, yanlış hatırlamıyorsam, İsra 82'de Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiriyoruz buyurmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. 3502 Selma Ümmü Rafı'dan aleyhissalatü vesselamın bir tarafı yaralandı, bir tarafında diken battı. Onun yerine kına koydu. Kardeşlerim, kınanın hakikaten yaralarda, intihaplı yaralarda çok büyük bir tedavisi vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam genelde ağır, derin yaralarda olsun, hafif yaralarda olsun, diken batmada olsun, hep kınayla tedavi yoluna gitmiştir. 3503 Enes'ten Ureyne kabilesinden bazı kimseler Medine'ye ikamet etmek üzere aleyhissalatü vesselamın yanına gelip yerleştiler. Sonra Medine iklimine alışamayıp hastalandılar. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, canım sağ olsun, bak, bakmaya para almıyoruz. Onlara bize ait bir deve sürüsünün yanına, Gabe denilen yere gidip develerin sütlerinden ve idrarlarından içiniz buyurdu. Onlar da öyle yaptılar. Kardeşlerim, bazı rahatsızlıklara Allah Resulü aleyhissalatü vesselam devenin sidiğini içmesini tavsiye etmiş. Hakikaten deve sidiği de onların hastalığına iyi gelmişti. Deve sütüyle de karınlarını doyurmalarını istemiştir. Bir zaman bir kitapta okumuştum, belki duymuşsunuzdur. Amerika'da bir doktor, kendisi kan kanseri oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü araştırıyor. Yani insan ölümcül hastalığa tutuldu mu, hele doktorsa, gelen her nakle gidiyor. Bu rivayeti okuyunca adam tam 2 sene kendi bevlini içmiş, sidiğini, ve 2 sene sonra hastalığı yenmiş, tamamen şifaya kavuşmuş. Ve kendisi bir tez yazıyor. Neden kendisinin, yani insan bevlinin içtiğini söylediğinde, devenin bevlini analiz ettiriyor. Çıkan analiz raporlarıyla asitli artık neyse, insan bevlinin asit oranının şeylerin çok yakın olduğunu görüyor. Ve adam artık kendisi nasıl yaptıysa bununla tedavi yoluna gitmiş ve hakikaten şifa bulmuş.